Kwartet Mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Ratownicy dziesiąty dzień szukają w Zofiówce zaginionego górnika. Burmistrz Jersey City chce się spotkać z marszałkiem Karczewskim. Francuska policja zatrzymała do tej pory trzy osoby w związku z sobotnim atakiem nożownika w Paryżu. W Jastrzębskiej kopalni Zofiówka ratownicy wciąż szukają ostatniego zasypanego pracownika. Wczoraj lekarz potwierdził zgon dwóch odnalezionych wcześniej osób. To dziesiąta doba akcji ratowniczej. Na miejscu jest nasza katowicka reporterka Joanna Opas. Ratownicy dotarli do skrzyżowania wyrobiska H10 z H2. Niestety opadające lustro wody spowodowało wzrost poziomu metanu w atmosferze. Z powodu wysokiego stężenia tego gazu konieczne jest wypompowywanie wody za pomocą układu pomp zasilanych sprężonym powietrzem. I mimo, że do zalewiska wciąż dopływa woda z górotworu, to jednak systematycznie ratownikom udaje się obniżać jej poziom. Linia lustra wody przesunęła się od soboty aż o 12 metrów. Dzięki temu ratownicy w specjalnych wodoszczelnych kombinezonach mogą penetrować skrzyżowanie wyrobisk. Wczoraj na dole pracowały 24 zastępy. Od początku w akcji uczestniczyło już ponad 2000 ratowników. Do silnego wstrząsu w Zofiówce doszło w ubiegłą sobotę na głębokości 900 metrów. Czterech górników zginęło, dwóch uratowanych wyszło już ze szpitala, a jeden nadal jest poszukiwany. W programie m.in. spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. W Warszawie będzie dziś premier Węgier Viktor Orbán. Polsko-węgierskie rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim relacji dwustronnych, współpracy regionalnej i unijnej, problematyki bezpieczeństwa i obrony. Warszawa to tradycyjnie pierwszy cel oficjalnej zagranicznej wizyty Viktora Orbana jako premiera. W ubiegłym tygodniu lider Fideszu został zaprzysiężony na trzecią z rzędu kadencję szefa rządu. Przemawiając na forum węgierskiego parlamentu, mówił o konieczności zacieśnienia współpracy gospodarczej w Europie Środkowej. Nasze stolice i inne miasta będą połączone drogą, koleją i w powietrzu. Popieramy decydującą rolę Polski i we współpracy z nią położymy podwaliny pod duży środkowoeuropejski obszar gospodarczy. Rozmowy premierów Morawieckiego i Orbana o tematyce unijnej będą dotyczyły przede wszystkim przyszłego budżetu wspólnoty, rozwoju wspólnego rynku, kwestii instytucjonalnych oraz polityki migracyjnej. Szefowie rządów omówią także problematykę rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie. To właśnie temu zagadnieniu poświęcony będzie czwartkowy szczyt unijno-bałkański w Sofii. Premierzy Polski i Węgier przedyskutują też europejską politykę wschodnią. Karol Darmoros, Polskie Radio. Głęboko żałuję wypowiedzi o marszałku Senatu Stanisławie Karczewskim, pisze w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu Steven Fulop, burmistrz Jersey City. Jednocześnie Fulop deklaruje, że od początku miał dobre intencje w sprawie pomnika Katyńskiego, a w całej sprawie górę wzięły niezamierzone emocje. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia władze Jersey City poinformowały o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie pomnik Katyński. Monument miał zostać przeniesiony. Te plany wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie. Skrytykował je m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Odpowiedzi Fulop nazwał Karczewskiego na Twitterze znanym antysemitą, nacjonalistą i osobą zaprzeczającą Holokaustowi. Ostatecznie pomnik pozostanie na nabrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie przesunięty o 60 metrów. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z sobotnim atakiem nożownika w centrum Paryża. Najpierw policja przesłuchiwała jego rodziców, później przyjaciela. Ofiarą śmiertelną ataku jest młody mężczyzna. Cztery osoby zostały ranne. Śledztwo w tej sprawie trwa. Marek Brzeziński. Policji chodzi o ustalenie motywów, jakimi kierował się napastnik. Jego nazwisko figurowało zarówno w spisie osób podejrzanych o radykalizację poglądów pod wpływem dżihadu, jak i w archiwach antyterrorystycznych zawierających dane osób potencjalnie zagrażających państwu francuskiemu. Sprawca, 20-letni mężczyzna, nigdy nie karany, mający od 8 lat obywatelstwo francuskie, przyjechał z rodzicami z Czeczenii. Naukowiec Frédéric Ansel, specjalizujący się w problematyce Azji, wyjaśnia. Państwo islamskie zachęca młodych wyznawców islamu, wręcz domaga się od nich przyłączania się do dżihadu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do ataku już w sobotę przyznało się tzw. Państwo Islamskie, dżihadystyczne ugrupowanie, które wielokrotnie przeprowadzało zamachy we Francji. To był serwis Trójki. No, wpadł jak gwizdek. Albo bo tych informacji jest sportowych naprawdę Adam sporo. Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Ależ emocje. Mistrza Polski poznamy w niedzielę. Będzie nim Legia Warszawa lub Jagiellonia Białystok. Jeśli Legia, która jest liderem z 3-punktową przewagą, wygra lub zremisuje w Poznaniu z Lechem, obroni tytuł. Jeśli przegra, a Jagiellonia Białystok wygra z Wisłą Płock, to Jaga będzie się cieszyć z pierwszego mistrzostwa. Wczoraj Legia pokonała 2-0 Górnik Zabrze i już myśli o meczu z Kolejorzem. Arkadiusz Malasz. Ten sezon jest dziwny dla nas, ciężki. Tyle razy upadaliśmy i wstawaliśmy, więc widocznie tak ma być i tyle. Jedziemy do Poznania się bić, koncentracja, chwilkę odpocząć, zregenerować siły i cały tydzień przygotować się do najważniejszego spotkania. Jagiellonia wygrała na wyjeździe 2-1 z Zagłębiem Lubin. Walka trwa także o europejskie puchary. Czwarta w tabeli Wisła Płock pokonała 4-1 Koronę. O eliminacjach Ligi Europy marzą także w Zabrzu i Krakowie. Wczoraj Wisła zremisowała 1-1 z Lechem. O utrzymanie w bezpośrednim w średnim starciu powalczą Piast Gliwice z Bruk Bet Termaliką. Sandecja niestety spada. W ligach zagranicznych we Włoszech 7 Scudetto z rzędu Juventusu Turyn. Bianconeri zremisowali 0-0 z Romą. W bramce stał Wojciech Szczęsny i nikt, nawet Napoli, nie zagrozi już starej damie. A dla Napoli w wygranym meczu z Sampdorią piękny gol Arkadiusza Milika w samo okienko strzelił. W Hiszpanii szanse na zakończenie sezonu ligowego bez porażki nie ma już mistrz kraju. Barcelona po szalonym meczu przegrała 4-5 z Levante. W Premier League rekord Manchesteru City. Mistrz Anglii zdobył 100 punktów w sezonie. Złoty but najlepszego strzelca dla Mo Salaha z Liverpoolu. Strzelił 32 gole. Niestety z Premier League żegna się Łukasz Fabiański i Swansea. W Niemczech armatka dla najlepszego snajpera trafia do Roberta Lewandowskiego. Strzelił 29 goli. W piłce ręcznej PGE Wiwe Kielce zdobyło Puchar Polski. W finale wygrało 35-29 z Azotami Puławy. To 15 puchar w historii klubu i 10 z rzędu. Pierwszy raz w historii polska drużyna wygrała za to Challenge Cup. Szczypiornistki MKS-u Perły Lublin pokonały w dwumeczu Rokaza Gran Canaria. Taki sukces bardzo cieszy, mówi Joanna Drabik. Jestem przeszczęśliwa, ja jak cała drużyna i całe spotkanie tutaj grałyśmy przede wszystkim serduchem. W zasadzie chciałyśmy wygrać głową i sercem i to nam się udało. Głowa, serce i umiejętności nie wystarczyły siatkarzom Zaksy Kędzierzyn-Koźle do pokonania Perugii. Porażka po tiebreaku. Zaksa Final Four Ligi Mistrzów kończy bez medalu. Turniej wygrał za to Zenit Kazań. No i na koniec Formuła 1. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Hiszpanii. Brytyjczyk jest oczywiście liderem klasyfikacji generalnej. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Miejscami od wschodu przelotnie popada, możliwe burze, na wschodzie także z gradem. Ciśnienie powoli spada, a temperatura zaczyna się od stopni 17. To w Lublinie i Rzeszowie, 18 w Warszawie, Krakowie i Tarnowie, 19 w Łodzi, Katowicach i Suwałkach, 20 w Trójmieście i Słupsku, 21 w Olsztynie, Poznaniu i Opolu, 22 w Pile, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, a najcieplej w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Samsung, płytę indukcyjną, piekarnik, pralkę oraz lodówkę Snow Frost, zapłacisz 5565 zł, oszczędzając 831 zł. A kupując zestaw marki Bosch, pralkę z dużym wyświetlaczem i zmywarkę do zabudowy z programem cichym, zapłacisz 2753 zł, oszczędzając 144 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. 799 439 190. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. 6 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Dzień dobry panu w nowym tygodniu. Dzień dobry. Panie doktorze. Co pan w weekend robił? Przeróżne rzeczy. Trawnik kosiłem. To jest w ogóle super robota. Fantastyczne. Bardzo lubię. Ale do rzeczy. Okej. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od Szymona. Skoro wiemy, że Księżyc wpływa na różne rzeczy na Ziemi, bo tak jest. Tak jest. Pan Szymon pyta o to, czy inne planety Układu Słonecznego też oddziałują na nas w jakiś sposób i jaki, jeśli? Jeśli tak, oddziałują i to oddziaływanie czasami jest bardzo, bardzo znaczące. Inne planety oddziałują na wiele różnych sposobów. Na przykład Jowisz i Saturn, przez to, że są bardzo dużymi planetami, czasami są nazywane strażnikami Układu Słonecznego. Przez to strażnikami, że ich duża masa ściąga na ich powierzchnię całkiem sporo lecących w kierunku środka Układu Słonecznego, nie chciałem powiedzieć głazów, ale chodziło mi o asteroidy, o jakieś kawałki skalne, biorą o komety. To na siebie. Biorą to na siebie. Gdyby nie brały tego na siebie, część mogłaby uderzyć w Ziemię. Takie biuro ochrony Układu Słonecznego. Coś w tym rodzaju. Natomiast czasami zdarza się, i tak się zdarzyło przynajmniej raz, że ta ich duża masa jest dla nas, chciałem powiedzieć, kłopotem, znaczy jakim kłopotem, z którego koniec końców wyniknęły same dobre rzeczy. To w pięciu słowach opowiem. Mniej więcej 500 milionów lat po ustaleniu się, że tak to ujmę, Układu Słonecznego, doszło do sytuacji, w której orbity Jowisza i Saturna wpadły w tak zwany rezonans. Polega to na tym, że na jeden pełny obieg Saturna wokół Słońca przypadały równo dwa obiegi Jowisza. A to oznaczało, że co czas jakiś te planety znajdowały się po tej samej stronie na linii prostej z Słońcem. A to oznaczało, że co jakiś czas następowało takie szarpnięcie grawitacyjne. No bo jeżeli one są po dwóch różnych stronach Słońca, albo gdzieś tam są w różnych miejscach przestrzeni, no to pole grawitacyjne od Jowisza, pole grawitacyjne od Saturna, one się oczywiście nakładają i gdzieś tam mają wpływ oczywiście na poruszanie się różnych obiektów w Układzie Słonecznym. Ale jeżeli one są razem po jednej stronie, to ich pola grawitacyjne, no nakładając się, ciągną wszystko w tą samą stronę. Jeżeli do tego by doszło tylko raz, to myślę, że nie spowodowałoby to jakiegoś zasadniczego kłopotu. Ale do tego dochodziło regularnie, bo tak jak mówione, wpadły w rezonans. Jeden obrót jednego, to były dwa obroty drugiego, więc co jakiś czas one się zjeżdżały w jedno miejsce, później się rozjeżdżały, ale za jakąś chwilę znowu się zjeżdżały. To powodowało, że taki kop grawitacyjny co jakiś czas wytrącał wszystko z równowagi. W pewnym momencie wszystko się tak rozsypało, że funkcjonuje nawet takie określenie wielkie bombardowanie. Bo oto się okazało, że jedna z planet, która no teraz jest bardzo daleko od Słońca, mam na myśli Neptuna, ona kiedyś była bardzo blisko Słońca. Ona w wyniku takich szarpnięć grawitacyjnych, ona wyleciała ze swojej orbity i, no, poleciała na sam koniec Układu Słonecznego. Tam na końcu jest, zresztą do dzisiaj jest, rezerwuar komet, planetoid, asteroid. One też są w swoich orbitach. Tylko w pewnym momencie stało się chyba coś takiego, tak sobie to można wyobrazić, jak człowiek gra w kręgle i te na końcu sobie tam stoją w pionie i nagle uderzamy tą dużą bilą i wszystko się rozsypuje. Dokładnie to samo miało miejsce wtedy i bardzo dużo planetoid, asteroid, komet, wylatując ze swojej orbity, leciało w kierunku centrum Układu Słonecznego, w tym na Ziemię. Jest bardzo dużo śladów uderzeń, gigantycznych eksplozji i w ogóle Armagedonu z tamtego okresu i to miało miejsce właśnie w wyniku działania na nas, no nas ludzi nie było, ale na Ziemię innych planet. Zresztą ja powiedziałem, że z tego nieszczęścia wyniknęły dobre rzeczy, no bo wtedy na Ziemię przyszła woda z kometami. Więc gdyby nie tamto wydarzenie i tamto wielkie bombardowanie, co samo w sobie brzmi, no tak nieco strasznie. To nie byłoby Morza Śródziemnego i pięknych plaż. To być może by tego wszystkiego nie było. No właśnie. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek. Czasem człowiek musi sobie pokrzyczeć. A no ważna informacja, że maturzyści dziś piszą egzamin z fizyki i astronomii, a także z geografii. Być może któryś z wykładów doktora Rożka porannych się przyda. Mam nadzieję. To, że ruszyła kampania truskawkowa, to jedno, ale w maju też jest zawsze kampania komunijna. Wczoraj byliśmy na dwóch tego typu imprezach. Na jednej i drugiej chłopaki dostali fajne nagrody, a właściwie prezenty. Jeden dostał laptopa i telefon komórkowy, drugi zebrał wielką kopertę pieniędzy. To tyle, czuwaj. Czuwaj, bardzo dziękujemy. Nagrody. Pytanie, czy limuzyna była i odwiozła na przykład? Nie, mam nadzieję, że nie, zdecydowanie nie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich rodziców tegorocznych. Projekt Tata. Krystian Hanke. No damy 3-4. Bo za miesiąc wielkie piłkarskie święto. Tak, tak, 14-14, to już miesiąc. Już się szykujemy z Alicją i Tośkiem na oglądanie. No, nie od zawsze tak jest, bo po okresie fascynacji biatlonem, trochę pod wpływem kolegów w szkole, trochę pod wpływem moich futbolowych opowieści wzmocnionych wspólnymi treningami z piłką. Tak, praktyka czyni kibica. Tosiek zainteresował się w końcu piłką nożną, przynajmniej na poziomie pozwalającym na wspólne oglądanie meczów, reprezentacji. Do mundialu podejdziemy przygotowani, podpierając się podręcznikiem Michała Gąsierowskiego, dziennikarza sportowego, słuchaczom Trójki przedstawiać chyba nie trzeba. No i właśnie tu w Trójce, w pokoju poranka, przy, a jakże, piłkarzykach, Michał opowiedział, jaką frajdę miał przy pisaniu książki To jest futbol, krótka historia piłki nożnej. Frajda była w odkrywaniu tych rzeczy, których nie wiedziałem i trochę się ich nazbierało, no bo obszerny, że tak powiem, jest materiał, bo chodzi nie tylko o historię Mistrzostw Świata, ale też samo powstanie piłki, trochę historii Mistrzostw Europy, trochę różnych pucharów, co to się z nimi działo. No i na przykład pierwszy puchar za Mistrzostwa Świata, ten, który Brazylia dostała na stałe po tym, jak 3 razy wygrała Mistrzostwa Świata, został skradziony z ich muzeum i została tylko podstawka. Puchar podobno przetopiono, już nigdy go nie znaleziono. Ale to nie my z kolegą. Nie, to nie my. A książka aż kipi od ciekawostek. Dzięki niej odkrywa się na nowo historię futbolu od początku samej futbolówki. Zanim była z flaka czy z jelita, były różne z jakichś piór, z jakichś pozlepianych różnych dziwnych rzeczy, więc nie wiem od którego momentu tak naprawdę ta piłka się zaczyna. Jeżeli mówimy o pierwszych mistrzostwach świata, spotkały się w finale Urugwaj i Argentyna i ponieważ przepisy były ustalone, ale nie jeszcze tak precyzyjnie jak teraz, to Argentyńczycy przywieźli swoją piłkę, a Urugwajczycy mieli swoją i biedny sędzia, Belg zresztą, który zgodził się na sędziowanie tego meczu tylko pod warunkiem, że policja zapewni mu eskortę oraz łódź do ucieczki w porcie. Napięcie przed tym finałem było duże. Musiał podjąć decyzję, podjął salomonową, że jedną połowę zagrają piłką Argentyńczyków, drugą Urugwajczyków. Lepsi okazali się ci drodzy, a działo się to 88 lat temu. Moja pamięć tak daleko nie sięga. Pierwszy mundial, jaki pamiętam, to ten w Hiszpanii w 82 roku. Specjalny dodatek w Płomyczku. Ktoś jeszcze pamięta takie pismo? Potem pierwsza biedronówka. Jeszcze się jaka rozumiemy? Biedronówka? A właśnie, piłka z łatami. Biedronka. No, biedronka. No, ale rozumiesz, o co chodzi. A podawaniami gramy. Oczywiście. Potem było zakładanie koszulek, spodenek i skarpet w kolorach reprezentacji przed wyjściem na podwórko. W sklepach pusto, jedynie czasem białe trykoty, to mama farbowała w garnku. Babcia doszyła na plecach numer. No takie czasy, ale bawiło się świetnie. Michał jako kibic swoją przygodę zaczął 4 lata później. Niedobrze się wstrzeliłem, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, bo większe sukcesy mieliśmy wcześniej oczywiście, ale udało się jeszcze wtedy wyjść z grupy. Kto strzelił bramkę z Portugalią? Smolarek. Z podania? Dziekanowskiego. No i do tego fenomenalny występ Maradony, legendarny w meczu z Anglią i 2 bramki niesamowite, ręka Boga i ten slalom, gdzie minął 7 Anglików. A propos ręki Boga, polecam film Kusturicy o Diego Armando Maradonie i Maradona opowiada tam wtedy, że to było świeżo po konflikcie o Falklandy. W związku z tym stosunki między Anglią i Argentyną były niesamowicie napięte. Ta ręka Maradony to było takie oszustwo, taki policzek wymierzony w twarz Anglikom, tak jakby, nie wiem, Grzegorz Lato strzelił Związkowi Radzieckiemu gola ręką i wtedy cała Polska by uważała, ale on ich załatwił. No tak, a gdzie i kiedy skończyła się legenda Diego Armando, też można przeczytać i obejrzeć fantastyczne ilustracje Agnieszki i Przemysława Surmów. Są tymi samymi autorami, którzy stworzyli ilustracje do Od koła do Formuły 1. To jest małżeństwo, które ma córkę Malwinę i Malwina jest autorką jednego z rysunków. Wszystkim się wydaje, że coś tam o piłce nożnej wiedzą, ale myślę, że i dzieciaki, i rodzice znajdą coś dla siebie, bo mimo, że mi się wydawało, że sporo wiem o piłce nożnej, to jednak wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałem, jak choćby to, że podobno Ernest Wilimowski miał 6 palców u jednej stopy. No i można tatę czasami zagiąć podczas oglądania meczu jakąś ciekawostką. No myślę, że młodzież specjalizuje się w tych nowszych informacjach. Jakie muszą nadrobić te starsze mundiale na przykład, a rodzice podszkolić się w tych nowszych. A jak u was, drodzy ojcowie, zaczęła się przygoda z futbolem? Może ta przygoda dopiero przed wami? Napiszcie na profilu facebookowym Projekt Tata 3. Polecamy oczywiście Krystian Hanke, Michał Gąsiorowski. Pan literat będzie podpisywał książkę i to niedługo. Na targach Warszawie. Książki w Warszawie będziemy. Proszę sprawdzić kiedy. A teraz Beata Michniewicz czyta odklejki. W domu, tata. Alicja, zabierz te zabawki stąd, żebyś nie marudziła potem, że masz za dużo do posprzątania. Alicja, nie mogę. Muszę ubierać misia. To przerwij ubieranie. Nie mogę, bo on chodzi za mną i pyta, kiedy go będę ubierać. No nie może chodzić taki rozgogolony przecież. A, Nelly Furtado napisała przecież piosenkę na dużą imprezę sportową, prawda? Pysu, żoda, zinga, choda. Vera's face burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hair space. Smoking in the girl's room. Not worse than Shelly's break behind the mic. Donald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody. Maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. We never thought that we'd get caught up. Stuck in the teenage way. As we on your tongue, rooftop, mile parkade. We couldn't get enough, then count the stars in the 10 million rows. Just you and the universe judging each other. We never knew that we'd get caught up, stuck in the teenage ways. As we Nelly Furtado, słuchaczka wspomniała tuż po siódmej o opryskach truskawek. Państwo zarzucacie, że truskawki są pryskane. Oczywiście są pryskane, ale to nie znaczy, że są szkodliwe. U nas naprawdę mamy wysokie normy, jeśli chodzi o opryski i dopuszczalne poziomy tych pestycydów są 30-40 razy bezpieczniejsze dla zdrowia niż to jest możliwe. Poza tym dużo środków chemicznych, które się ostatnio stosuje, są pochodzenia również naturalnego. Bakterie zwalczamy innymi bakteriami. Wiele instytucji dba o to, żebyśmy byli zdrowi, spożywając dobre, zdrowe nasze owoce. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj aż do 13%. Szczegóły akcji w nowej gazetce, w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą! Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7:30. Filip Jarek. W 10. dniu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka ratownicy nadal poszukują ostatniego z zaginionych górników, poinformował Wyższy Urząd Górniczy. Wczoraj wieczorem Jastrzębska Spółka Węglowa podała, że trwa wypompowywanie zalewiska tworzonego przez wodę spływającą do najniższego miejsca zniszczonego chodnika. Wcześniej w tym rejonie uchwycono sygnały nadajników w górniczych lampach. Dotąd znaleziono tam ciała dwóch z trzech poszukiwanych w ostatnich dniach górników. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie rozbili gang narkotykowy. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mogli działać od kwietnia zeszłego roku. Narkotyki trafiały do osób na terenie powiatu koszalińskiego i kołobrzeskiego. Jak podało dziś CBŚP, łącznie zatrzymano 10 osób, z czego 8 aresztowano i postawiono im zarzuty. W Jerozolimie zostanie otwarta ambasada Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump nie zdecydował się na wizytę w Izraelu. Ma dziś na żywo połączyć się z uczestnikami uroczystości. Decyzję o przeniesieniu placówki z Tel Awiwu podjęto po tym, gdy Trump ogłosił, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzja została negatywnie oceniona m.in. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem krytyków obecność ambasady w poprzednim miejscu gwarantowała większą stabilność w regionie. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od zagranicy. Ponad 400 lotów odwołanych. Dziś i pojutrze strajki zapowiedzieli piloci belgijskich linii lotniczych. Beata Płomecka. To będzie drugi strajk pilotów w 16-letniej historii linii lotniczych Brussels Airlines. Domagają się oni podwyżek i lepszych warunków zatrudnienia. Protestują też przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat, bo pilotami samolotów pasażerskich mogą być tylko do 65 roku życia. Zarząd belgijskiego przewoźnika próbował jeszcze negocjować ostatnio ze Związkiem Zawodowym Pilotów, ale bez rezultatów. Na dziś zapowiedziane są kolejne rozmowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś i pojutrze obsady w centrach informacji dla klientów mają być zwiększone. Będzie można za darmo zmienić rezerwację lub zażądać zwrotu pieniędzy za bilet. Emigracja do Wielkiej Brytanii coraz mniej atrakcyjna. Odstraszają Brexit i słaby funt, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Jeszcze wiosną ubiegłego roku Wielka Brytania była głównym celem Polaków rozważających migrację zarobkową. W perspektywie roku chciał tam pojechać prawie co piąty z nas, 19%. Tej wiosny odsetek osób, które myślą o Saksach na Wyspach Brytyjskich jest już ponad trzykrotnie mniejszy i wynosi niespełna 6%, pisze dziennik, powołując się na raport Work Service. Najpopularniejsze kierunki emigracji zarobkowej Polaków to teraz Niemcy i Holandia. Złoty umacnia się o poranku, komentuje Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Zwyczajowo bywa tak, że jeżeli amerykański dolar jest słabszy na świecie, to od razu mocniejsze są waluty rynków wschodzących i też silniejsze są rynki akcji. To obserwujemy właśnie w poniedziałek rano, kiedy zakończyliśmy sesję zwyżkami na giełdzie w Tokio i też relatywnie silny jest dzisiaj rano nasz złoty. Dolar kosztuje teraz 3,57, euro 4,26, frank szwajcarski 3,57, a za brytyjskiego funta płacimy 4,84. Niemal 720 milionów złotych wydały w zeszłym roku samorządy na promocje. Billboardy są już jednak passé, teraz w modzie są wideoblogi, a więcej o tym temacie po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Dziś pogodnie, ale chmurzy się i zachmurzy się miejscami. Od wschodu zacznie też przelotnie padać. Możliwe burze na wschodzie również z gradem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. 17 stopni w Zamościu i Przemyślu, 19 w Częstochowie, Kielcach i Bielsku-Białej, 21 w Elblągu, Poznaniu i Legnicy, do 23 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. 6 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład laptop HP Pavilion X360 z procesorem Intel Core i5 taniej aż o 149 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już niedługo zabierzemy Państwa do Kutna. Będziemy przy ulicy Krzywej. Co się takiego wydarzyło przy tej ulicy, to proszę posłuchać niedługo. Wcześniej jeszcze o tych truskaweczkach. Ja tak jeszcze krótko na koniec może o tych truskawkach. Bo tak się mi wydaje, że dwojga złego kobiałka truskawek, czy ona będzie mieć kilogram, czy dwa kilogramy, a cena za kilogram 20 kilka złotych. To i tak wydaje mi się, że to jest cena bardzo wysoka, jak na nasze polskie warunki. Bo w całym świecie owoce lokalne są najczęściej tanie. Truskawki są nasze, polskie i powinny służyć nam wszystkim, a zwłaszcza dzieciom dużo witamin dają. A wiele osób ma po prostu po ludzku nie zdać. Także ceny w moim przekonaniu są horrendalnie wysokie. To pan Adam jeszcze się zastanawia nad tym, bo jak pisze, mam wrażenie, że polskie truskawki rosnące na polach właśnie kwitną, a nie owocują. To, co obecnie możemy kupić, to raczej jakieś cuda genetyki, czy też hodowli szklarniowej, a na pewno nie polska truskawka dojrzewająca na polu pod słońcem, z takim piaskiem jeszcze, prawda? Mamy dopiero połowę maja, a pewnych rzeczy w przyrodzie naturalnie nie da się przyspieszyć. Pozdrawiam, życząc cierpliwości w oczekiwaniu na prawdziwe truskawki. To od pana Adama. No, są drogie, jak złote prawie. Panna Marianna, jak strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. No i proszę, 2273 to ten numer telefonu. Proszę teraz telefonować i podać autorów nagrania, które przed nami. Trochę już podpowiedziałem. Dwukrotna laureatka Złotego Mikrofonu, m.in. za serial Rolska do tablicy w Podwieczorku przy mikrofonie, Rena Rolska, śpiewała Złoty Pierścionek od roku 1959 aż do zakończenia kariery estradowej w roku 1981. Chodził kiedyś kataryjarz, nosił na plecach słowików i papugę ze złotym dziobem i pierścionków sznur. Nad warszawską szarą Wisłą za jeden grosik, za dwa lub trzy modry Dunaj w tak walca płynął. Papuga ciągnęła mi złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Dzisiaj tamten kataryniarz nosi na plecach już skrzynię lat i we włosach pierścionki srebrne, które zwija wiatr. Odleciała już papuga i mój pierścionek już dawno znikł. Więc powiedzcie, gdzie mam go szukać, kto go jeszcze odnajdzie mi. Złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdy dziewczyny. Złoty pierścionek w takim miedzianym dziecinnym. Za ten pierścionek oddałabym dziś 100 innych. Złoty pierścionek. Muzyka. Jerzy Wasowski, słowa Roman Sadowski. To jest poprawna odpowiedź. Pan Krzysztof z Żor otrzymuje dzisiejszy egzemplarz tego albumu. Gratulujemy, panie Krzysztofie. No i zapraszamy na jutro, oczywiście jutro też kolejny album. A zaraz, teraz za 17 minut 8 i zaglądamy do Kutna. Zapraszamy do Trójki. I powiemy o dość niecodziennej sytuacji na ulicy Krzywej. Droga ta od kilku tygodni jest przebudowywana. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pozostawiony na jej środku słup energetyczny. Okoliczni mieszkańcy mówią, że powinien zniknąć, no bo zagraża bezpieczeństwu. Ja to tak widzę tutaj, jakby była dwupasmówka teraz przez ten słup. Z jednej i z drugiej strony. To powinno być normalnie, bez żadnych przeszkód droga, nie? Tego nie powinno być w ogóle. Albo słupa, albo tej drogi. Łukamska Wija. Jestem naczelnikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kutna. Pani naczelnik, dlaczego na środku tej ulicy zostawiliście słup energetyczny? Odcinek, o którym rozmawiamy, jest ciągiem pieszojezdnym, który właściwie kończy się na drodze na terenach kolejowych. Stąd pozostawienie słupa nie było sprzeczne z żadnymi przepisami, jest akceptowalne i ekonomicznie uzasadnione. Pomijając względy estetyczne, ten słup właściwie nie przeszkadza na ciągu pieszojezdnym. Czyli ciąg pieszojezdny dopuszcza zostawienie tego słupa po środku, tak? Znaczy, proszę pana, takich szczegółów oczywiście nie ma w przepisach. Maciej Zalewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. W pierwszej kolejności ten słup zniknąłby z remontowanej drogi, on zostałby przeniesiony. Nie jest to jakaś skomplikowana operacja, nie wymaga też, myślę, ogromnych nakładów finansowych. Mówię, jest to jak najbardziej oczywista rzecz i tak jak rozmawiałem z naszymi inżynierami, to pokazując ową fotografię, reakcje były różne. Jedna była taka, to oni najpierw zrobili podbudowę i konstrukcję, a teraz będą przenosili słup. Druga reakcja natychmiast, ale ten słup będzie przeniesiony. No a kiedy powiedziałem, że nie, mina była dość jednoznaczna. Słupu nie przenieśli, nie dlaczego, ale mogliby przenieść chociaż o te parę metrów. Na pewno utrudnia ruch, bo ta wysepka jeszcze jest bardzo szeroka, a ulica wtedy jest bardzo wąska, więc to nie będzie tak, że nie utrudnia, bez sensu. No to policja się powinna wypowiedzieć w ogóle po prostu dla bezpieczeństwa, dla kierowców i dla ludzi i w ogóle, nie? To najlepiej oni powinni to po prostu ocenić. Podinspektor Piotr Sikorski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Czy ten słup po prostu nie powinien stać z boku? Proszę pana, powinien stać z boku, no ale najgorsza rzecz to jest to, jeżeli się coś przebudowuje, coś co było. Sam pan wie, jak się robi remont mieszkania. Więcej to kosztuje, jakby go wziął, postawił od nowa. Gdyby to było od nowa projektowane, nie byłoby problemu. Będzie wykonana cała ta praca, to wtedy sobie odbierzemy to, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tu jeszcze wykonawca ani właściciel terenu nie powiedział słowa ostatecznego. Zagórowski Tomasz, Kutnowskie Centrum Informacyjne. Szukałem w internecie definicji, co to jest ciąg pieszojezdny i czym on się różni od drogi publicznej. Powiem szczerze, że jest tego tyle, że ciężko nawet wyłapać jakiś szczegół, niuans, czym dokładnie różni się właśnie ten wspomniany ciąg zwykłej drogi. Tiry tędy wjeżdżają. Tam jeden ma skup butelek, to ma długi bardzo samochód i jeszcze dłuższą przyczepę. No to jak on teraz przejedzie, jak tu ten słup stoi po środku? No to on sobie tędy wjedzie o przy słupku i nie będzie patrzył na krawężniki. To nie jest kwestia czy, tylko kiedy ktoś wjedzie w ten słup. To jeszcze należy pamiętać, że jednak przewody pod napięciem wiszące nad drogą i to na dosyć długim odcinku. Nad ciągiem. Nad drogą. Stanowią jakieś niebezpieczeństwo. Tam na początku będzie próg zwalniający. Czyli nawet nie ma mowy, żeby się to zmieniali, to tak zostanie. Taka została podjęta decyzja, na pewno nie zmienimy. O kuriozalnym dość rozwiązaniu w Kutnie, na drodze przy ulicy Krzywej, a bardzo przepraszam, na ciągu pieszojezdnym w Kutnie, informował Piotr Krzysztofek z Radia Łódź. Mogą sobie Państwo zobaczyć ten dodatek energetyczny na ulicy Krzywej, ponieważ właśnie zdjęcie trafiło na facebookowy profil Ranka. Ranek w Trójce, proszę zobaczyć, jak wygląda piękny dodatek energetyczny w ciągu pieszojezdnym, żeby sobie Państwo mogli postawić oczy w cokolwiek sobie Państwo życzą. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. No cieszę się, że się Państwu podoba to zdjęcie ciągu pieszojezdnego z dodatkiem energetycznym. Ranek w Trójce, profil facebookowy Poranka. Tam Państwo zobaczą. To ciekawe coś. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Muzyka. Muzyczny rozkład jazdy. Sponsorem konkursu, bo konkurs też będzie, ale to za chwilę. A najpierw mały powrót do tego, co wczoraj. Z okazji przypadającego wczoraj w Stanach Zjednoczonych Dnia Matki, Andre 3000, czyli połowa duetu Outkast, opublikował dwa nowe utwory. Jeden z nich, Me and My, to w miarę regularna piosenka, w której sam śpiewa i za chwilę zaśpiewa. A drugi, no, to już 17-minutowy jazzowy utwór instrumentalny z gościnnym udziałem Jamesa Blake. To może przy pierwszym pozostajemy. Me and mother driving to the grocery store. Me riding shotgun with my winter road. She smokes cigarettes and gets what she gets by a selling order. Driving to the football game, me riding shotgun, my winter down. Wypada dodać, że oba utwory dedykowane są nieżyjącym już rodzicom André. Samotnie wychowująca swoje jedyne dziecko mama zmarła w maju 2013 roku, dzień po urodzinach André. Tata w lutym roku następnego. Do nowych kompozycji André dołączył wiadomość. Szczęśliwego Dnia Matki. Jestem pewien, że wszystkie laurki, kolacje, kwiaty i kupowane w ostatniej chwili prezenty są doceniane, ale ja nauczyłem się, że najlepszy prezent dla rodzica to po prostu wiadomość, że jego dziecko ma się dobrze. A w 2015 roku magazyn Billboard umieścił André Benjamina, bo tak naprawdę nazywa się artysta, na liście 10 najlepszych raperów wszechczasów. No i trudno byłoby się nie zgodzić. Tak się zrobiło trochę wzruszająco, ale smutna wiadomość przed nami. Nie żyje Scott Hutchinson, lider szkockiego zespołu Frightened Rabbit. Miał 36 lat, cierpiał na depresję, pozostawił muzykę i list. Napisał: bądźcie dobrzy dla tych, których kochacie, to nie jest takie oczywiste. I was empty, and we all need filling up. I'd been running on petrol fumes, and enough was not enough. So I walked, heel to my toes, on the wire between carefree. Być może ktoś słyszy Scotta po raz pierwszy dziś w audycji porannej. Występował solo jako Frightened Rabbit od 2003 roku. W ten sposób przestraszony królik przezywała go w dzieciństwie mama ze względu na jego, jak sam mówił, niemal chroniczną nieśmiałość. Później Frightened Rabbit przerodziło się w zespół, który wydał 5 płyt. Ostatnia ukazała się w 2016 roku pod jakże znamiennym tytułem, dziś myśląc, Painting of a Panic Attack. No to jeszcze na koniec małe zestawienie. The Sunday Times opublikował swoją coroczną listę najbogatszych Brytyjczyków. Szacując ich majątek, wzięto pod uwagę wartość ziemi, którą posiadają, nieruchomości, dzieł sztuki, koni wyścigowych i udziału w spółkach. Pod uwagę nie brano natomiast zaskórniaków pochowanych na kontach osobistych. My z tego zestawienia wyłuskujemy osoby związane z branżą muzyczną. I od razu wędrujemy na miejsce pierwsze, bo nie ma co czekać. Którego wybrać, chciałoby się zapytać. To utwór z lat 80. Wtedy Paul McCartney jeszcze chyba na czołówce tego zestawienia by się nie znalazł, ale dziś przewodzi. 820 milionów funtów. No dobrze. Tak to wygląda. Cała dziesiątka bardzo ciekawa, zamyka ją Sting, ale ponieważ obiecałem Państwu konkurs, no to od razu wróćmy do tego Dnia Matki, bo to w Stanach już za nami, a w Polsce jeszcze przed nami. Pomyśleliśmy sobie z redaktorem, że moglibyśmy zapytać Państwa o to, jakiego artystę z własnej półki polecilibyśmy własnej matce i dlaczego, zachwalając oczywiście tegoż właśnie. Proszę o SMS 73533. Wszystko kosztuje 3,69 zł brutto. Całą zabawę zamkniemy o 8.15. Rozwiążemy przed godziną 9 w muzycznym rozkładzie jazdy. 73533, regulamin konkursu na stronie internetowej, a zwycięzca odbierze dwa vouchery na podróż koleją PKP Intercity po 190 zł każdy.